Вона зрозуміла, що тут мене її перша ніч у цьому дивовижному місці. Ключ м'яко відчинив двері, клацнув вимикач, освітивши кімнату, і Софія заплющила очі, гадаючи, що коли їх розплющить, це видовище зникне. Та де там? Насамперед у ніс вдарив стійкий застояний запах суміші розмаїтих спирто-горілчаних винно-коньячних напоїв. Ряди порожніх пляшок, з-під яких заповнювали один з кутів темної навіть при яскравій лампі, що сиротою звисала на дроті посеред стелі кімнати. Букет смороду доповнював відтінок недопалків, що мирно мокли у шклянці з пивом. На столі, вкритому протертою і з роду віку немитою цератою, невідомо якого кольору, громадилися тарілки, миски, склянки із залишками недоспожитої їжі, рідини невідомої етіології, рясно вкритої цвіллю. То тут, то там стриміли недопалки, вкриваючи стіл, підлогу, підвіконня. Під стіною тулилося два ліжка. Постіль, на яких назвати цим словом, можна було лише умовно. Простирадлом слугувала чорна шмата, непридатна навіть до миття підлоги. Софія ледве впізнала свою рідну домашню подушку і ковдру, які 3 роки тому, оселяючись у гуртожитку, взяв із собою Ігор. Раніше такого безладдя тут не було. «Ігорку», – видихнула вона, – «то це так ти живеш?» «А як ти думала? Легко жити у гуртожитку самому, без дружини», – трагічно мовив, закотивши очі догорі, мученик у позі святого Себастьяна. Часу на виховну бесіду не було, а спати у хліві Софія все одно не змогла б. Тому, скинувши діловий стрій, інквізиторські іспанські чоботи, звані модельними туфлями, убралася у халатик, згорнула усе разом із цератою і винесла на смітник. Те саме вчинила із брудними шматами на ліжку. Відтак відчинила вікно, і кімната наповнилась запахом матіоли, що росла під вікнами у сусідів. Пляшки також знайшли своє місце на смітнику, а 3 відра води допомогли підлозі згадати, у який колір її колись було пофарбовано. За 2 години війна з брудом закінчилася. Софія застелила ліжка чистою хрусткою білизною, що привезла з дому, і вже не чуючи ні рук, ні ніг, впала на подушку. Ігор, що усі ці 2 години спостерігав героїчну битву дружини із дбайливо плеканим свинарником, лежачи на ліжку і періодично заохочуючи її до праці фразами на кшталт «Бджілко ти моя, трудівнице», раптом пожвавішав. Опісля доброї вечері, відпочинку в тепер чистій і напоєній нічними матіоловими пахощами кімнаті, Ігор забажав любощів і повний завзяття спритно ковзнув під ковдру до дружини. «Тільки не тепер», – подумала Софія. Її душа прагла ніжності після довгого і сповненого вражень і праці дня – Вона хотіла тихо полежати біля чоловіка і послухати його муркотіння на вушко.